Nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, jest 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Tylko Dawid Kubacki w drugiej serii skoków w Oberstdorfie. Za chwilę relacja naszego reportera. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski i Zbigniew Lesień, laureatami nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Polscy polarnicy wylądowali na Antarktydzie. Wracamy do Oberstdorfu, gdzie miało być pięknie. Niestety raczej nie był to dla nas wymarzony początek turnieju, ale do czterech skoczni sztuka. Na miejscu jest Kuba Niziński. No i mamy pytanie do Kuby o Kubackiego. Czy Dawid poprawił się w drugiej serii skoków? Poprawił się, ale tylko minimalnie. W pierwszej serii, przypomnę, Dawid Kubacki 111,5 metra, w drugiej 113,5. To właściwie tylko kosmetyczna poprawa. Na ten moment Kubackiemu daje to 28 miejsce i pewnie tak zakończy ten konkurs Dawid Kubacki, jeżeli chodzi o całą rywalizację. Yoshiro Kobayashi na prowadzeniu, drugi teraz Stefan Kraft, Simon Amann na miejscu trzecim, ale przed nami jeszcze najlepsza dziesiątka rywalizacji. Przypomnę, że po pierwszej serii prowadzi Robert Johansson. Pozostali Polacy nie zakwalifikowali się w Oberstdorfie do serii finałowej. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski i Zbigniew Lesień, laureatami nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. W siedzibie Polskiego Radia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień. Magdalena Miecznicka i Łukasz Lewandowski zostali nagrodzeni za słuchowisko Teatru Polskiego Radia Spalenie Joanny. To opowieść dotykająca problemu dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i nawiązująca do tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, mówi autorka dramatu. Jak wielu warszawiaków śledziłam tę historię i ona na poziomie ludzkim i takim uczuciowym jest wstrząsająca, makabryczna, a na poziomie społecznym i historycznym, jak w soczewce, skupiają się w niej sprawy ważne dla Polski, Polaków, nie tylko warszawiaków. Zbigniew Lesień został doceniony za spektakl Cud biednych ludzi według sztuki Mariana Hemara. Ta głębia i ten problem niesamowity, jak może być silna wiara w człowieku. I to jest coś fantastycznego, że człowiek jest w stanie stanąć przeciwko całemu tłumowi, powiedzieć swoje zdanie albo stanąć w obronie czyjejś nagi zupełnie. Ta głębia tego tekstu mnie ujęła. Nagrody imienia Krzysztofa Zalewskiego przyznawane są od 2009 roku. Od kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w związku ze śmiercią ciężarnej pacjentki odwoła się szpital powiatowy w Pszczynie. Zdaniem dyrekcji lecznicy NFZ nie stwierdził żadnych nieprawidłowości odnoszących się do kwalifikacji personelu lekarskiego udzielającego kobiecie pomocy. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzona w szpitalu w listopadzie kontrola wykazała liczne nieprawidłowości. 1 grudnia podczas tak zwanego wystąpienia pokontrolnego na placówkę została nałożona kara w wysokości prawie 650 tysięcy złotych. Jak czytamy w oświadczeniu przysłanym przez lecznicę, zgodnie z ustawą szpital ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego wnieść swoje zastrzeżenia, a dopiero po tym fakcie formułowane jest końcowe stanowisko funduszu. Dlatego 15 grudnia szpital przekazał do NFZ-u odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. Zgodnie z przewidzianą procedurą placówka ma możliwość odwołania się od kary do sądu i takie kroki podejmie. W komunikacie czytamy również, że choć dla szpitala śmierć pacjentki jest tragedią, wystąpienie zostało wydane na podstawie kontroli, która nie objęła rozmów czy wyjaśnień personelu opiekującego się pacjentką. W oświadczeniu placówka wskazuje, że uchybienia w dokumentacji, jakie wskazał NFZ, to m.in. brak numeracji stron, brak oznaczenia kraju wydarzenia Polski, czy brak wpisanej w dokumentacji przyczyny śmierci pacjentki. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Polscy polarnicy wylądowali na Antarktydzie. Badacze z Polskiej Akademii Nauk mają na nowo uruchomić nieczynną od 4 dekad polską stację badawczą imienia Dobrowolskiego. O niezwykłej wyprawie Polaków jako pierwszy poinformował podcast Polskiego Radia Świat. Czwórka polskich naukowców spędziła 50 dni na rosyjskim okręcie badawczym, a potem śmigłowcami dotarła do rosyjskiej stacji polarnej Mirnej. Za tydzień polarnicy mają dotrzeć do stacji Dobrowolskiego. Chcą nie tylko uruchomić ją na nowo, ale także przeprowadzić badania w znajdującej się tam oazie Bangera. Na miejscu wiele zależeć będzie jednak od pogody. Choć mamy oczywiście harmonogram wszelkich prac, to jednak w takich rejonach jak Antarktyda bardzo dużo zależy od natury danego dnia. Tak mówiła jeszcze przed wyjazdem z Polski uczestniczka wyprawy profesor Monika Kusiak-Span. Polacy spędzą na miejscu 40 dni, a do kraju wrócą w połowie marca. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i na północnym wschodzie deszcz i deszcze ze śniegiem. Uważajmy na opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Nocą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem i tu także na wschodzie kraju śnieg z deszczem oraz marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach, może być ślisko. Za to jutro wszędzie dodatnia temperatura od 1 stopnia na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przed godziną 18 mówiliśmy o nietrafionych prezentach. Tak się złożyło, że słuchacz kupił żonie podnośnik. Może ten pan kupił sobie podnośnik, żeby żonie w prezencie koła wymienić z letnich na zimowe. To by lepiej trochę brzmiało, bo tak jak ja bym kupił żonie siekierę zamiast węgla i wysłał ją do lasu. No trochę tak, przyznam szczerze, głupio wyszło. O nietrafionych prezentach, o może takich, które możemy wymienić na coś innego, by wszyscy byli zadowoleni, by była pozycja win-win. Zapraszam, 2 2 7 3. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejść zechcę stąd, wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Warto było szaleć tak, Jutro południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 18, a zatem czas na... Trójkowy komentarz dnia. W studiu Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, a dziś z nami Adam Ruciński, ekonomista, doradca inwestycyjny. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Pierwszy dzień stycznia zawsze oznaczał zmiany, między innymi podatkowe, ale mam wrażenie, że ten pierwszy dzień stycznia 2022 roku jest pod tym względem wyjątkowy. Niektórzy mówią o rewolucji w podatkach. Co ta rewolucja oznacza i czy rzeczywiście jest rewolucją? No jest pewną rewolucją. Niewątpliwie, jeżeli spojrzymy na nasz system podatkowy, to myślę, że my wszyscy, każdy, bez względu na to, gdzie pracuje, czy jest pracodawcą, czy pracobiorcą, zdaje sobie sprawę, że my jako pracownicy nie zawsze jesteśmy fair traktowani i ten system zatrudniania jest nieklarowny i wymaga reformy. Co do tego jakby nie ma wątpliwości. Od wielu lat podnosi się ten argument, że mamy sztuczne umowy samozatrudnienia. Wszyscy niby o tym wiedzą, ale jednak zmiany nie były dokonywane. Że mamy dość dużo umów o dzieło, umów zleceń. Czyli zdajemy sobie sprawę, że system nie jest idealny. No ja myślę, że właśnie ten program, ta reforma podatkowa zmierza ku temu, chociaż oczywiście nie osiąga swojego celu do końca, ale zmierza jednak, by ten system jednak trochę ucywilizować. Ucywilizować te nasze... W postaci na przykład nobilitowania etatu. Tak, tak. Dokładnie tak, czyli skłonienia, to się tak fajnie nazywa w języku ekonomicznym, wymuszenia pod względem ekonomicznym do tego, by jednak ten etat był częściej stosowany, tak? Bo trudno mówić o przymusie fizycznym, tylko mówimy o tym, że w ekonomii mówimy zawsze o takich bodźcach ekonomicznych, które w ten sposób nakłaniają czy to pracodawcę, czy pracobiorcę do tego, by jednak te umowy ucywilizować. Zresztą na przykład temu służyło też ten rejestr na przykład umów o dzieło, gdzie no ZUS, czy w ogóle wszyscy chyba my też chcieliśmy poznać, jaka jest skala tych mitycznych umów, nazwijmy to o pracę, ubranych w umowy o dzieło. I oczywiście, jak się okazało, tych umów o dzieło aż tak dużo nie ma. Choć z drugiej strony, pewnie dlatego ich nie ma, że wielu pracodawców jednak zaczęło stosować inne umowy. I teraz tym sposobem na nakłonienie pracodawców, by jednak polubili się z etatem, ma być ta składka zdrowotna. Ulga dla klasy średniej będzie obowiązywać dla osób właśnie zatrudnionych na o pracę, na etacie, a nie będzie obowiązywała właśnie dla osób samozatrudnionych, czy też właśnie na te umowy cywilnoprawne. Tak, i to też są jakby dwa wymiary w ogóle tych, jeśli chodzi, mówimy o składce zdrowotnej i podniesieniu progów, czy kwoty wolnej od podatków, która jest w ogóle rewolucyjna, bo przypomnijmy, my się trochę do tego już przyzwyczailiśmy, bo o tym się mówisz od jakiegoś czasu, że to będzie. Ta kwota wolna od podatku, ona nie była dawno, od dłuższego czasu zmieniana. To jest efektywnie naprawdę duży zastrzyk gotówki, która pozostanie w naszych portfelach. Podobnie zresztą jak podniesienie progu podatkowego. No i na to nakłada, i to są te dobre wiadomości, na to się nakłada ta gorsza wiadomość. To są przede wszystkim dobre wiadomości dla emerytów, no tak. I osób zarabiających najmniej. Mniej. Bo na kwocie wolnej wynoszącej 30 tysięcy złotych rocznie skorzysta aż 8 milionów emerytów w Polsce. Tak, i to jest to przesunięcie, zmniejszenie ciężaru obciążeń dla tych osób mniej zamożnych. I z drugiej strony mamy ta najbardziej kontrowersyjne właśnie ten związku ze składką zdrowotną, ta kwota, brak możliwości odliczenia, ale też nie oszukujmy się. Ja na to patrzę, owszem, to zmniejszy efektywnie, budzi duże, duże emocje, ale z drugiej strony my też często słyszymy, że oczekujemy lepszej służby zdrowia. Musimy coś wybrać, tak? To znaczy, jeżeli oczekujemy my jako społeczeństwo lepszej służby zdrowia, to trzeba powiedzieć sobie wprost. To wymaga nakładów. Służba zdrowia jest bardzo, wymaga dofinansowania. I dwa, ona jest droga. Na całym świecie służba zdrowia, bez względu na to, jak jest finansowania, czy w jakich proporcjach ze środków własnych, czy publicznych, te nakłady muszą być duże. Ostatnio były badania Eurostatu, które właśnie analizowały wydatki rządów na budżet, na służbę zdrowia. Jesteśmy na szarym końcu pod tym względem. No właśnie. A budżet, no cóż, oczywiście polityk, każdy zawsze powie, jaki jest w opozycji, bez względu na to, kto jest w opozycji w danym momencie, zawsze powie, a też lepiej gospodarować, bo nigdy nie powie zwiększyć wpływy do budżetu, a składka jest tak naprawdę zwiększeniem wpływu do budżetu, nie ma co się oszukiwać, ale to też służy temu, by poprawić jakość no, świadczeń, które otrzymamy. Oczywiście mamy nadzieję, bo nie wiemy, jak zostaną te świadczenia rozdysponowane na końcu, ale no, też musimy zawsze sobie odpowiedzieć wprost, i że jeżeli chcemy jakichś świadczeń na wyższym poziomie, to musimy za to zapłacić, ponieważ no, budżet... A zapłacą najlepiej zarabiający. Tak, zapłacą per saldo. Tak, per saldo, bo oczywiście, bo tutaj mamy bardzo wiele czynników, jeśli mówimy o w ogóle o Polskim Ładzie. W zależności od grupy społecznej, od liczby dzieci. To jest bardzo ciekawe, będzie doświadczenie, jak poszczególne osoby będą tak naprawdę później już sprawdzały, ile rzeczywiście im wpływa na konto. W związku na przykład właśnie z innymi programami, czy z kwotą wolną od podatku. I z różnymi ulgami też. I z różnymi ulgami, dokładnie tak. Do tego jeszcze mamy nałożoną w ogóle tarczę antyinflacyjną, która też ma powodować zmniejszenie uciążliwości inflacji. Czyli jaki będzie ten rok 2022? Ja zawsze wychodzę najpierw to, co mamy, tak? I z czego możemy się cieszyć. To, co mamy, z czym wchodzimy w kolejny rok, to na pewno z dobrym stanem gospodarki. Z niskim bezrobociem. Z wysoką inflacją. I właśnie. I wysoka inflacja, trzeba uczciwie na to zwrócić uwagę, że to jest ten element, który z tych wszystkich danych makroekonomicznych najbardziej odstaje, jest najbardziej uciążliwy do nas wszystkich i jest potencjalnie najbardziej niebezpiecznym. Mówi się o inflacji 7-8%. Ja dzisiaj dostałem informację o podwyżce prądu 33%. Tak. Tak, no i znowu w tym wśród tych wszystkich danych trzeba też rozróżnić elementy, na które mamy wpływ, na które nie. Mówię my jako Polacy, jako kraj. Podwyżka cen energii, no można powiedzieć w jakimś sensie, że nie pochodzi też w całości, nie wynika z czynników polskich, tylko jakby światowych, plus z pewnej polityki Unii Europejskiej, bo tak faktycznie jest. Kiedyś wymyślono mechanizm, żeby skłonić ekonomicznie znowu, zmusić, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, zmusić, tylko w przypadku ekonomicznie, są te opłaty. No dobrze, mamy przeanalizowany stan obecny. Mówi pan, że wchodzimy w przyszły rok z dobrym stanem gospodarki. Czego możemy się spodziewać w 2022 roku? To będzie rok zawirowań. Ekonomiści twierdzą, że ta pierwsza połowa roku będzie dobra gospodarcza, a w drugiej połowie może być znacznie gorzej. Może być znacznie gorzej, ale oczywiście ekonomiści zawsze tak mówią. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakiejkolwiek prognozy, gdzie wspominano o zagrożeniach. Może być gorzej, ale to zwróćmy uwagę, naszym podstawowym problemem nadal jest pandemia. My nie wiemy, co będzie się działo, jakie będą kolejne odmiary wirusa, co będzie się działo na przykład na rynku energii. To są te podstawowe zmienne. Czyli wiele znaków zapytania. Bardzo dużo, od nas niezależnych, ale dlatego to, co można zrobić, my tu w kraju możemy, czy rząd może zrobić, to powinniśmy zrobić. Natomiast też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna na przykład w czerwcu przyszłego roku. Nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Nie wiemy, jakie będą ceny gazu czy ropy naftowej, a to są istotne czynniki, które wpływają na naszą gospodarkę. A co można robić w takiej sytuacji, kiedy nie wiadomo, jaka jest najbliższa przyszłość? Ciąć wydatki. Pytanie, czy się da. Generalnie powiedziałbym tak, w każdej sytuacji kryzysowej, czy jest to kapitan samolotu, czy ktoś, to operuje w trudnych warunkach, zawsze zasada jest pierwsza, jest numer, zachowaj spokój. I tutaj można też tak powiedzieć, że pierwsza zasada, zachowaj spokój, czy ciąć wydatki, a nie do końca. To nie jest takie właśnie proste. Ponieważ co oznacza ciąć wydatki? Na pewno wydatki na konsumpcję, mówię o domowych budżetach. I tak, i nie. Oczywiście teoretycznie tak, ale z drugiej strony nasz wzrost gospodarczy, nasze PKB w istotnym stopniu rośnie na przykład dzięki konsumpcji. Nie zachęcałbym tutaj do jakichś wzmożonych zakupów teraz. Ale już są dane, że na tegorocznego Sylwestra wydamy znacznie mniej niż u roku ubiegłym i jeszcze mniej niż dwa lata temu. Tak, bo pojawia się ta niepewność, ale z drugiej strony to też dobrze, bo jeśli mniej wydamy, to ten czynnik, taka też jest, wprowadzamy kolejny element naszej dyskusji, stopy procentowe. Oj, stopy procentowe właśnie mają nas

Nade mną niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zamarzenia toast wznieś. Zbyt odległe, by sięgnąć i za ten smutek, za ten żal. Niewykrzyczaną złość. Nie znajduję słów, by oswoić lęk. Przeczekać mrok, by przecierpieć ból. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż Hedone w utworze Jak na żywo. Formacja już w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. Już za chwilę najważniejsze informacje drogowe, prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do reklamy. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, a kuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18:29. Czas na najważniejsze informacje drogowe. Radio Nawigator. A tema dla nas Jan Wiewiór. Witamy. Na początek autostrada A4, trasa Legnica-Wrocław. Już bez kłopotów między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, gdzie wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, ale jeden pas w kierunku Wrocławia był zablokowany na 143 kilometrze. W tym momencie jednak ruch na odcinku odbywa się już płynnie. A tak zdecydowanie nie jest na autostradowej dwójce między Warszawą a Łodzią. Uwaga, między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Nie ma informacji informacji o osobach rannych, to ta dobra wiadomość. Zła jest taka, że jeden pas na Poznań został zamknięty na 454 km drogi. W rezultacie mamy też korek, który zaczyna się jeszcze na S8, a także na południowej obwodnicy Warszawy. Wracamy na moment na A4, na której zwolnić muszą kierowcy między Tarnowem a Bochnią. Chodzi o dojazd do węzła Brzesko, gdzie jest ponad 5-kilometrowy korek w kierunku Krakowa, a także Tarnowa. A to wszystko dlatego, że na wysokości Brzeska doszło do zderzenia kilku pojazdów. Bardzo dziękujemy i jak zwykle apelujemy o ostrożną jazdę. Radio Nawigator Trójki. Tym bardziej, że w prognozie pogody jak nic utrudnienia także czają się na kierowców. Przede wszystkim uważajmy na opady marznącego deszczu, powodującego gołoleć rano. Także w wielu miejscach musimy uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. No i na wschodzie kraju także śnieg z deszczem oraz marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty. Wszędzie dodatnia temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 9 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Jest 18.30, a zatem czas na podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Do Sejmu trafił projekt ustawy antylichwiarskiej. Chodzi przede wszystkim o ochronę osób zaciągających pożyczki. Projekt określa limity odsetek i kosztów pozaodsetkowych. Te ostatnie w całym okresie spłaty nie będą mogły być wyższe niż 25% całkowitej kwoty zobowiązania. W przypadku kredytu konsumenckiego będzie to limit 45%. Projekt przewiduje też, że instytucje pożyczkowe będą kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest źle, będzie znacznie gorzej. Chodzi o demografię w najbliższych latach. Najnowsze dane w tej sprawie opublikował Główny Urząd Statystyczny. W 2030 roku liczba Polaków po 60 wzrośnie o 10%, porównując z 2020 rokiem. Polaków w tym wieku ma być 10 800 000. Za kolejną dekadę wzrost, porównując z 2020 rokiem, będzie już o 1/4, a w 2050 roku osób, które przekroczyły 60 lat, ma być już niemal 14 milionów, czyli ponad 40% społeczeństwa. Na warszawskim parkiecie niewielkie wzrosty. Główny indeks WIG20 zakończył sesję 0,37% nad kreską. Niemal 6% zyskały papiery PGNiG-u. Jak widać, niektórym zwyżki cen gazu służą. Waluty. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,43, za euro 4,60, za dolara 4,05 zł, a za brytyjskiego funta 5,46. To prawie wszystkie informacje ekonomiczne. Jeszcze jedna z rynku pracy. Podsumowanie dnia. Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest naszym gościem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Wyprzedzający wskaźnik dla rynku pracy, który dzisiaj opublikowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, pokazuje, że jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie, co tuż przed wybuchem pandemii, czyli z rekordowo niskim bezrobociem. Czy to pana zdaniem znaczy, że już możemy mówić znowu o rynku pracownika? Ja nie lubię tego określenia. Ja uważam, że nie ma ani rynku pracodawcy, ani rynku pracownika, bo w obu sytuacjach to jest gra interesów i gra kart przetargowych, tak realnie rzecz biorąc, pomiędzy oboma podmiotami na rynku pracy. Natomiast bezsprzeczne jest to, że sytuacja na rynku pracy bardzo mocno dzisiaj przypomina tą, którą mieliśmy w okresie przedkryzysowym, przedpandemicznym. Zarówno jeżeli mówimy o stopie bezrobocia, ale też jeżeli chodzi o porównywalne poziomy trudności rekrutacyjnych ze strony firm. To, co różnicuje ten czas w stosunku do czasu sprzed kryzysu, to dzisiaj na rynku pracy mamy wyraźnie więcej osób, które pracują, bo już 16 800 000 osób pracuje na polskim rynku pracy. Nie mówię, że to są tylko Polacy, bo część z tych osób to też są długoterminowi cudzoziemcy, którzy w Polsce mogą przebywać i pracować. I to jest ta jedna różnica, bo ten poziom zatrudnienia w Polsce mocno wzrósł, a druga zmiana, którą widzimy w stosunku do okresu przedpandemicznego, to dzisiaj dużo szybciej rosną płace na rynku pracy niż w okresie przed pandemią. No i cały czas mamy stopę bezrobocia, która jeszcze spada, mimo że jesteśmy w grudniu. No ale czy to jest jakaś anomalia, że w miesiącach zimowych, wtedy kiedy nie ma normalnie tych prac sezonowych, zwyczajowo ten wskaźnik się obniża, no mamy jeszcze cały czas coraz lepszą sytuację dla pracownika? No jest to trochę zaskakująca sytuacja, bo jednak sezonowo zwykle w grudniu, w styczniu stopa bezrobocia rosła w gospodarce. Nie mamy jeszcze odczytów za grudzień. Ten wskaźnik zapowiada, że możemy spodziewać się dalszych spadków. I to byłoby spore zaskoczenie. Ja raczej spodziewałem się, że będziemy mieć pewne wyhamowanie tych tendencji spadkowych, nawet z delikatną korektą na początku roku, ale to pokazuje, że rynek pracy jest naprawdę rozgrzany. Firmy, co widać w danych płynących z portali ogłoszeniowych między innymi, mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na pracowników, co powoduje, że niewiele osób chce się rejestrować jako osoby bezrobotne, bo dzisiaj ta dostępność pracy jest relatywnie wysoka. To, co nie zawsze może być satysfakcjonujące dla kandydatów, to jakość tej pracy i warunki, które można ewentualnie otrzymać. No więc pytanie, czy to jest dobry moment, żeby szukać pracy, czy to jest dobry moment, żeby zastanowić się, czy ktoś na rynku pracy nie będzie chciał więcej zapłacić za naszą pracę? Ja się spodziewam, że rok 2022 będzie tym czasem, kiedy będziemy doświadczać wielkiej rotacji na polskim rynku pracy, a więc sytuacji, w której bardzo wielu pracowników będzie rozważało zmianę zatrudnienia bądź tej zmiany dokona głównie ze względów płacowych. W Polsce jest dosyć popularną strategią poszukiwanie lepszych warunków zarobkowych poprzez zmianę pracy. Nie u dotychczasowego pracodawcy, tylko w nowym miejscu zatrudnienia, a przy wysokiej inflacji ta strategia może się jeszcze dodatkowo upowszechnić, więc spodziewam się, że jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców będzie walka z rotacją pracowniczą. Z kolei pracownicy prawdopodobnie będą tych lepszych opcji, lepszych możliwości starali się szukać właśnie u konkurentów i to może być strategia dosyć popularna w 2022 roku. Czy w takim razie gdzieś w ogóle na horyzoncie tego 2022 roku widzi Pan taką możliwość, że jednak ta sytuacja na rynku pracy jakoś zacznie się odwracać? Czyli ja spodziewam się, że możemy mieć do czynienia z delikatną korektą, jeżeli chodzi o początek 2022 roku, że tutaj możemy mieć delikatne wzrosty bezrobocia, ale to będą raczej zmiany sezonowe niż jakieś głębokie i trwałe. Takim momentem, kiedy prawdopodobnie będziemy testować minima, pewnie będzie okres wakacyjny i końcówka trzeciego kwartału przyszłego roku. Wiele zależy też od tego, jakie karty będzie rozdawała epidemia i co się będzie działo w gospodarce, czy się pojawią jakieś dodatkowe restrykcje w okresie teraz zimowym i wczesnowiosennym. No bo tego elementu nigdy nie możemy wykluczyć w takim otoczeniu, w jakim obecnie funkcjonujemy. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był naszym gościem. Dziękuję panu za komentarz. Dziękuję serdecznie. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Również bardzo dziękujemy. To było podsumowanie dnia. Za 23 minuty 19 w programie trzecim The Luminers, a już za chwilę reportaż. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. Takie świąteczne albo zimowe, bym powiedział takie ho, ho, ho. Za 19 minut 19. Czas na... Reportaż w Trójce. Kiedy państwo ostatni raz widzieli taki prawdziwy kulik, albo lepiej dużego bałwana ze swoimi pociechami? No, śnieg, szczególnie w miastach, coraz rzadszy widok. Co prawda czasem jeszcze zima zaskoczy drogowców, ale to tylko na chwilę i trudno ją nazwać prawdziwą zimą, ale takie przed laty bywały. O jednej z nich, zimie stulecia, z przełomu 1978 i 79 roku, opowiada reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Zima zim. Ojej, to są te saneczki. Zobacz. Przeleżały jakie... trochę w piwnicy. Zobacz. No. Ale są. Zobacz, jakie sanki. Siadaj, Piotru. Nóżki tu. Nóżki do góry. Albo na, dobra, do tak, góry. Tu. Jedziemy? Trzymaj się. Ja przyciągnę te sanki, bo tutaj to będzie ciężko. Poczekaj. Tu nie ma śniegu tak, w ogóle. Chodź, przytora. Dobra? Ja się na sankach najeździłem. W życiu pamiętam takie zimy. Kiedy z tego śniegu było bardzo dużo i można było codziennie wychodzić na sanki rano i wieczorem. Dla mnie żadne zimy nie były straszne, stulecia też nie. Ja pamiętam, że tyle spadło śniegu i on był tak odsypany na boki, także właściwie ta pryzma śniegu kończyła się na wysokości głowy i szło się w takich tunelach. Ja pamiętam właśnie, jak szłam z mamą ulicą Towarową wtedy, w tą nieszczęsną zimę stulecia. Piotruś, pamiętasz zimę stulecia? On pamięta, proszę bardzo. To powiedz, jak to było w tą zimę stulecia, Piotruś? Spadł. Śnieg. No i pamięta zimę stulecia. Pamięta, proszę pewno. Bardzo. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima przypuściła atak na północy od Suwałk, Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. To się zaczęło już w Sylwestra. Taki był okropny Sylwester, bo u nas właśnie koniec roku to bardzo dużo pracy i bilans i to i tamto. Wysiadło w ogóle centralne ogrzewanie. W ogóle nie mogliśmy pracować, bo nie było prądu. To było tak, że byliśmy zaproszeni kilka ulic w innej części Wrocławia. Trudno mi powiedzieć, że w całym mieście, ale w części miasta w ogóle wysiadło nie tylko ogrzewanie, ale również światło. No więc było ciemno, no ale zdecydowaliśmy, że pojedziemy jednak. Samochodzik tańczył prawo, lewo, jechaliśmy. Dojechaliśmy do tego domu i wtedy dopiero uzmysłowiliśmy sobie, że trzeba na to piętro wyjść. Winda oczywiście nie działała. No więc odbyliśmy tę drogę na 9. piętro i no Sylwester... specyficzny, to znaczy był przy świecach. Właściwie nie było mowy o jakiejś tam herbatce, bo było zimno, więc ludzie dogrzewali gazem, kuchenkami gazowymi, więc ten gaz był tak maleńki, że gotowanie wody długo by się czekało. Niemniej no, był to inny, ale miły wieczór, taki, który się pamięta przez wiele, wiele lat. Widziałem ostatnio zdjęcie człowieka, który idzie po śniegu, mając do pasa linię telefoniczną. Dziś idzie wzdłuż drutów. To znaczy, że śniegu było tam 4 metry. No po prostu pewnie jakaś tam była szczególna sytuacja. Tam gdzieś jakiś może zaspa, coś tam tego. No ale jednak fakt, że tak mogło być, świadczy o tym, że to był dopust Boży straszny. Mało kto sobie zdaje sprawę, jakim problemem jest, jak jest dużo śniegu teraz w Warszawie. Wtedy ten śnieg gdzieś musiał być gromadzony. On był gromadzony w pryzmach na chodnikach. Nie było gdzie parkować. Ja pamiętam taką historię. Przechał pług, zgarnął mi śnieg z jednej strony. Cieć, dozorca, szuflą odgarnia chodnik z drugiej strony. Napadało na wierzch jeszcze pierzyna taka z pół metra. Ja przychodzę, pożyczyłem szuflę. Ten śnieg był przemarznięty. To nie był taki punkt, a tam trzeba było go kuć. Także ja ledwo żywy odkopałem ten swój samochód i wkładam kluczyki. Nie mój. To był Fiat 125, bardzo popularny. Mój stał obok. Komuś odkopałem samochód. Zostawiłem go w cholerę, poszedłem na piechotę, następnego dnia wróciłem, zabrałem go i teraz pod domem było to samo. Moje stanowisko pod domem, które kiedyś sobie wykopałem, ktoś zajął, postawił swój samochód i ja musiałem od nowa wykopać taką jamę w tym, na tym parkingu, żeby gdzieś ten samochód postawić. Ten śnieg muszę gdzieś przemieścić. Gdzie? No nie mogę zasypać samochodu sąsiada. Już do tego dochodziło, że taczki pożyczano, żeby je wywieźć w takie miejsce, żeby niekontrowersyjne, czyli robiły się takie tunele. Byli tacy, to wieszali tam kartkę ze swoim numerem rejestracyjnym. Trybuna Ludu, 2 stycznia 1979 roku. Centralny Zarząd Dróg Publicznych oraz Ministerstwo Komunikacji wystosowały apel do kierowców i podróżnych, aby ci, którzy nie muszą, nie ruszali w drogę. Zasypaniu uległo ponad 18 tysięcy kilometrów dróg. Napływały straszne wiadomości już po tym pierwszego, że strasznie jest w Warszawie, ponieważ siekierki wyłączone, bo nie dowieziono, tylko już nie pamiętam, czy to chodziło o węgiel, czy o mazut, bo tak mi się zdaje, że tam mazutem, no ale w każdym razie nie było czym palić, więc była przerwa, ale musieliśmy wrócić, więc myślę, że to było drugiego. Wsiedliśmy rano w ten nasz małego Fiacika. Bardzo śnieg cały czas pruszył, więc były ogromne zaspy. Przerażające były dźwięki, które dochodziły z samochodu, bo między kołami, prawda, ten śnieg był wyżej, taki stwardniały. I on tarł o ten spód, więc zastanawialiśmy się, czy niedługo nie rozetnie tego całego spodu, prawda, i samochód nie stanie. No ale jakoś dojechaliśmy. Wtedy już były komunikaty, że siekierki właśnie się rozpalają, rozgrzewają, że będzie dobrze. No jak dotarliśmy do mieszkania, to w mieszkaniu było 2-3 stopnie ciepła, przy tym dużym mrozie kilkunastostopniowym. No więc szybko do szafy wyciągnęłam taki, miałam gruby kożuch. W tym kożuchu pod jakimiś kocami spędziliśmy noc. Pamiętam, w przedpokoju też mieliśmy taki primus. To były takie maszynki do grzania na kempingu, na Denatura. I pamiętam, w przedpokoju przy drzwiach, na jakiejś takiej podkładce, żeby tam troszkę nawet do mycia podgrzać wody. No i to była taka okropna noc. Rano okazało się, że jest 10 stopni, czyli temperatura wybitnie podskoczyła. No ale co z tego, jak wszystkie ściany były lodowate. Na przykład w kuchni, w której nie miałam jeszcze takiego nad zlewozmywakiem pasma kafelkowego, tylko była lamperia. Weszłam do tej kuchni i okazało się, że cała ta lamperia odstaje takimi płatami, jest tak przechylona, a pod tym jest szary beton. Ze względu na panujący mróz i kłopoty transportowe dały się we znaki opóźnienie i nierytmiczność w dostawie niektórych artykułów. Handel stara się przezwyciężyć trudności i zapewnić normalne zaopatrzenie. Muszą w tej sprawie pomóc sami klienci. Handel liczy na ich zrozumienie. Główny wysiłek skierowano na utrzymanie transportu pasażerów oraz węgla do elektrociepłowni. Zaszła jednak konieczność odwołania około 800 pociągów lokalnych i podmiejskich. Paniki nie siano. Uderzano w takie struny, my tu razem musimy sobie pomóc. Takie tony samopomocy i sprężania się, żeby to pokonać. Trybuna Ludu, 3 lutego 1979 roku. W czynie społecznym setki tysięcy ludzi usuwało śnieg z ulic, dróg i szlaków kolejowych. W odpowiedzi na apel Stołecznej Rady Narodowej o odśnieżanie i porządkowanie miast i wsi województwa mazowieckiego w ciągu 2 dni do pracy stanęło 800 tysięcy osób. Tutaj jest zdjęcie w Alejach Jerozolimskich. Sierota jakiś kierowca Malucha błaga o pomoc, żeby go podholować. A tutaj jest narciarz na biegówkach, a jakże, który przemierza skrzyżowanie Królewskie ze Świętokrzyską z kijkami, z plecakiem. O, tu jest rotunda w tym miejscu, tylko że jej nie widać. Ten potok ludzi to są ludzie, którzy idą na piechotę. Zajmują cały chodnik, tam jakieś nieliczne taksówki. Nie wiem, czy w tym momencie chodziły, bo tutaj widać jakieś autobusy, czy tramwaje, czy one jechały, ja już nie pamiętam. Wielki problem wtedy w Warszawie w komunikacji miejskiej. Zdaje mi się chyba, że nie tylko w Warszawie, ale Warszawa była bardzo dotknięta paraliżem transportu miejskiego. Mówi Marcin Żabicki, wiceprezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. W naszych archiwach zachowało się taki dokument, który powstał w roku 79 w marcu. Dokument został przygotowany w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie. I nazywa się Ocena Sytuacji w Komunikacji Miejskiej Powstałej w wyniku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych na przełomie roku 1978-1979. I rzeczywiście z tego dokumentu wynika, że po pierwsze tabor komunikacyjny był bardzo niskiej jakości. Dziennie wyjeżdżało ponad tam 1400 autobusów planowo na ulicę Warszawy. I proszę zgadnąć, ile było awarii w ciągu dnia w tych 1400 iluś autobusach? 619 dziennie. W związku z tym jakby co drugi autobus stawał zepsuty. To było też związane z tym, że paliwo było niskiej jakości, nie było przystosowane do niskich temperatur. Tam się wytrącała parafina. Zupełnie inaczej niż teraz, bo my jeździmy w zimie na paliwie arktycznym, to się teraz tak nazywa, do minus 35 stopni. Drugą bolączką były problemy z układem pneumatycznym. To wszystko zamarzało, tam się dostawała woda. Nie umieli jeszcze jakby stosować płynów przeciwzamarzających. No to był dramat w autobusach. Natomiast w tramwajach śnieg śniegiem, natomiast kłopot był z tym, że były zbyt duże różnice temperatur. Nie wiem, czy wierzyć temu raportowi, ale tego newralgicznego Sylwestra podobno zmiana temperatury w ciągu 5 godzin nastąpiła o 15 stopni w dół. I to spowodowało pozamarzanie zwrotnic. W tej chwili wszystkie zwrotnice tramwajowe są ogrzewane elektrycznie, tak? I tam nie ma ludzi, którzy muszą chodzić to odśnieżać, odkuwać, nagrzewać. Wtedy wszystko naraz zamarzło i oni nie byli w stanie tego zapanować nad tym. A pan pamięta coś z zimy stulecia? Chyba szkoły były zamknięte, także siedziałem w domu i jakby nie przedzierałem się przez te zaspy. Natomiast pamiętam taki obrazek z telewizji, wtedy zamarzł Bałtyk. Rzeczywiście to jest niesamowite, że może być nawet Wisła, żeby w dzisiejszych czasach była zamarznięta i żeby przejść suchą nogą na drugą stronę, to jest nieprawdopodobne, a tam była cała Zatoka Gdańska zamarznięta i pamiętam, tam był zachodnio-niemiecki tankowiec, który przechylony został uwięziony w lodzie i to było bardzo niebezpieczne, bo groziło rozerwaniem tych zbiorników z ropą i rozlaniem i katastrofą ekologiczną. Rzeczywiście wtedy było poważnie. I to też jest jakiś taki znak czasu, że myśmy w ogóle zapomnieli o tym, że była zima, był śnieg, był lód, że skrajne temperatury to było minus 23 stopnie w Warszawie. To znaczy, że chyba te zmiany klimatyczne jednak są faktem. W czwartek w godzinach popołudniowych polska agencja prasowa nadała tragiczną depeszę. W rotundzie gmachu PKO w Warszawie nastąpił silny wybuch. Są zabici i ranni. Śnieg ten, który zalegał, zakleił, zabetonował te wszystkie szpary i ten gaz, który tam wybuchł, mógłby uciec. Może by się spostrzegli, że gdzieś ucieka, ale on się gromadził. Dla mnie ta rotunda jest jakimś takim symbolem tej zimy. Dla wszystkich, którzy są tak jak ja emocjonalnie związani z Warszawą, jest czymś ważnym. Mówi Grzegorz Sieczkowski, autor książki Zima stulecia. Warto też pamiętać, co ja będę podkreślał, że po tej zimie przyszła powódź. Zima nie spowodowała w życiu poszczególnych ludzi takiego potężnego zniszczenia materialnego, jaką przyniosła wiosenna powódź. I ta powódź też była takim symbolicznym bardzo znakiem. Ta zima to pierwsze poważne ostrzeżenie dla reżimu, którego się nie spodziewało, bo to wszystko zaczęło się walić, rozsypywać. Nie dość, że zaopatrzenie coraz gorsze i że tam jakieś kwasy społeczne, to jeszcze taka niespodziewana zima. To niewątpliwie ruszyło systemem. Śniegu było mało, ale coś widzę zaczyna sypać i to takie płatki grube. Piękne. Może przed nami kolejna zima stulecia. No może nie, ale przydałaby się porządna zima. Taka ze śniegiem, tak żeby ten śnieg nie od razu stopniał, żeby dzieci miały frajdę i dorośli też, którzy lubią jeździć na sankach, jak ja. Hu-hu-ha, nasza zima zła. My sobie z Piotrusiem śpiewamy już od paru miesięcy. Codziennie, prawda, Piotruśku? Szybko, bo sanki odjadą. Siadaj. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Zima zim, a takie zimy były, między innymi ta zima stulecia z przełomu 1978 i 79 roku. Program trzeci za 6 minut o 19, serwis trójki.